नानक सह करी संतन की हृदय पहे मगन चरनारा जित को लाया तित ही लागा तैसो ही वरतारा नानक सह पकरी संतन की हृदय पहे मगन चरनारा वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सोरठ महला पंजवां चरण कमल स्यों जाका मन लीना से जन तृप्त आगाई गुण अमोल जिस हृदय न वस्या ते नर त्रिशन त्रिखाई।